بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sura Al-Humaza, ang mapanirang puri. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin ang maawain. Kasawian sa bawat mapangutya at mapanirang puri, Humaza at Lumaza. Humaza, si Ibn Abbas ay nagsabi, ang Humaza, Lumaza, ay isang taong nanlilibak at naninirang puri sa iba. At Tabari, Versikulo 24, Kapitulo 576, si Mujahid ay nagsabi, ang Humaza ay naninirang puri sa pamamagitan ng kamay at mata, samantalang ang Lumaza ay naninirang puri sa pamamagitan ng bibig. Sa ibang paliwanag mula sa Tafsir Ibn Kathir, ang Humaza ay tumutukoy tungkol sa paninirang puri sa pamamagitan ng salita, at ang Lumaza ay paninira sa pamamagitan ng gawa. Siya na naglilikom ng kayamanan at nagtatago nito kaysa gugulin ito sa landas ng ala. Inaakala niyang ang kanyang kayamanan ay makapagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan, walang pagsala. Siya ay itatapon sa hutama, nananakmal at nandudurog na apoy. Hutama, ito ay isa sa mga pangalan ng apoy ng impyerno. Ito ay dumudurog sa lahat ng bagay na naroroon. Sinusunog nito ang lahat hanggang sa umabot sa puso ng tao. Al-Qurtubi, Versikulo 20, Kapitulo 185. At ano nga ba ang makapagpapaliwalag sa iyo kung ano ang hutama, nananakmal at nandudurog na apoy? Ito ay nangangagalit na apoy ng ala na tumatagos at nanunuot sa puso ng tao. Tunay, ito ay apoy na magpipinid sa kanila. Sa mga nagtatayugang haligi ng apoy,